Bona nit i bona hora i benvinguts al Mai a la Vida, un programa dedicat a tots aquells que penseu que les Bambes Victòria són còmodes i que el MACP és quasi com el MoMA de Nova York. L'Eduard Gras vol dir que és un programa destinat a tots aquells que volen estar al dia de les últimes tendències. Jo sóc l'Andrea Valverde i penso que les Bambes Victòria són bastant còmodes i molt estiloses. Això ja ho veurem quan siguis gran i tinguis la columna desviada. En fi, som el Mai a la Vida i ens escoltes a la mateixa sintonia de sempre. Us recordem d'entrada que també tenim presència a la xarxa, a internet, no a la xarxa de pescar, a maialavida.blogspot.com. Comencem. I tu, què no faries mai a la vida? Avui, al Mai a la Vida... Anem amb bici. La Laia ens parlarà del bicing i de la nova i polèmica normativa de l'Ajuntament i decidirem si la bicicleta és un transport real o no. A l'entrevista que tindrem, Andrea? A Aeropuerto. I dins a l'apartat de música parlarem de Radiohead, Refri i algun altre més. Estigueu atents. I tu què no faries mai a la vida? Actualitat. Avui, uns mesos després del boom del bicim i poques setmanes més tard que a Barcelona s'hagi instaurat la normativa de circulació en bicicletes, parlem sobre això, de bicis. Però abans de començar, com el mai la música és sempre un element important, li posarem a la secció la música que es mereix. Al llarg de la secció escoltarem OMD i Kraftwerk, sí. Dos grups que han participat al Tour de França posant-li la cançó oficial. Tour de France. Edu, tu fas servir la bici per moure't per Barcelona? No, ni no. Crec que ho faci. Per què? Perquè no m'agrada en general fer esport i transport públic, malgrat tot, va prou bé. Menys el metro i l'autobús. Quina mentida és aquesta? Em diràs que... Mira, perdona, ara mateix l'Eduard Gras té una bufanda al coll. Tu saps ben bé que les temperatures entre metro, andana, carrer, són com vertiginoses. Em dius que això és positiu? No, això no és positiu, però anar amb bicicleta pel carrer a les 7 del matí tampoc crec que sigui gaire positiu, pel meu mal de coll. Bé, però almenys és més saludable, si més no. Bueno, no sé què dir-te, per això vaig al gimnàs, que ja ho trobaríem, això també, d'anar al gimnàs. Però tampoc hi vas, no? No, de fet. Hola, Laia, què tal? Com estàs? Hola, doncs molt bé, aquí escoltant la vostra interessant conversa sobre bufandes. Tu fas servir, tu vas amb bici, Laia? Jo ho intento. Veus? Sí. Què vol dir ho intento? Que veu que no és saludable anar amb bici, per exemple, per l'autònoma no agafo la bici perquè em queda molt lluny, per exemple. Perquè em moriria, no? Fins a mediana. Llavors, per on l'utilitzes? No hi ha carril bici a l'autopista? No, no hi ha carril bici, seria perillós, em sembla. Llavors, per on l'utilitzes, la bici? Bueno, doncs per anar a llocs més a propet, a Sants, per exemple, aquí a la ràdio, o a l'Escola Oficial d'Idiomes, on veig que hi ha carrils bici, on he d'agafar una hora que no és molt aviat i que no moriré congelada. Molt bé, molt bé, molt bé. I tu, Andrea? Doncs jo l'utilitzo també per venir aquí, com ja sabeu, soc d'Hospitalet, que lo llevo en la sangre, llavors... Ja s'ha de venir a Sants, doncs... res, és un passeig. Està força bé. Bé, jo no crec que sigui tan bonic com em sembla, eh? Perquè els ciclistes sou els primers que no compliu les normes bàsiques de circulació, com el respecte als semàfors, i tot plegat és un caos perquè no... Acceptem-ho, no tenim tradició d'anar en bicicleta a Barcelona. I el que hauria de fer l'Ajuntament és millorar el transport públic corrent, que és el que m'afecta a mi. I si m'afecta a mi, sisplau, senyor, senyoreu... És prou important, no? No, però som més els que n'agafem el metro que no que anem en bici. I per fer una inversió tan gran en bicis, doncs, home, fer-la al metro. Home, jo per variar no estic d'acord amb tu, Edu. La veritat és que és una llàstima la política sobre bicis de l'Ajuntament de Barcelona, perquè potenciar l'ús de la bici faria reduir de ben segur el nivell de contaminació. Recordem que segons un estudi publicat recentment, la nostra bonica ciutat i encantadora està més contaminada que Mèxic DC. Vull dir, m'entens? Mèxic, que és com una gran urbe. Jo d'aquí vull aclarir que no tots els estudis publicats per universitats tenen per què ser creïbles i certs, eh? Bueno. Perquè, home... Però en tot cas, la xifra impacta. Bé, en tot cas, veiem que aquest és un tema polèmic. I per començar a introduir-nos en ell, com que l'equip del Mai a la Vida som molt internacionals, jo us porto l'experiència de dos membres de l'equip que han pogut saber de primera mà com és això de viure en ciutats on l'ús de la bicicleta és un fet generalitzat des de fa molt de temps. Escoltem, doncs, què ens diu la Míriam Pons. Perfecte. Doncs jo vaig estar vivint a Copenhague, a Dinamarca, durant alguns mesos, i allà s'ha de dir que l'ús de la bicicleta està totalment implantat i forma part de la seva cultura. Ells van amb bici, faci el temps que faci, i sobretot doncs, respecten les normes fins al límit. A més, també els cotxes doncs, entenen la bicicleta com un vehicle més, o sigui, respecten moltíssim. No com aquí, que sovint sembla que la bicicleta sigui més aviat una molèstia, no l'entenen d'igual a igual. I com a nota curiosa, doncs allà a Copenhague ja fa més de 10 anys que tenen un sistema semblant al nostre Bicing, que es deien City Bikes, i que funcionen de manera gratuïta, com nosaltres fem servir el carro de la compra en el supermercat. O sigui, tu poses la moneda, agafes la bici, la fas servir, i després quan la tornes al punt d'emmagatzament de les bicis, et tornen la teva moneda i allà funciona molt bé, està super implantat i és gratuït. Molt bé, no? Emmagatzament de la moneda, vull dir, emmagatzament de les bicicletes. Sí. No, es posen unes caixes i les posen... Sí. Allà no tenen parades. No. Però bueno. A mi no m'ha convençut, eh? Bueno, en tot cas, el que puc dir, que he fet un Erasmus a Bologna, aquí ja hi ha l'excusa de... És que Holanda i a Copenhague i els països nòrdics són diferents, estan més educats, no? A Itàlia són com nosaltres. A Bologna era allà un caos de bicicletes, de vianants, d'autobusos, de cotxes, i la cosa funcionava. Funcionava de meravella. Molt, molt i molt bé. Tothom es respectava, ni normatives, ni cosetes d'aquestes. Però jo et diré una cosa, Laia, eh? Aquí ve un turista, o ve un italià, o ve un holandès, i també queda encantat de que bé que funciona a Barcelona, eh? Però bueno, hi vaig viure mig any, eh? Aquí, pensa que hi ha tants guiris. És diferent, eh? Vull dir, anava a classe cada dia... Pensa que hi ha guiris que venen tant... Venen tant, que és com si haguessin estat mig any, no? No cola, Edu. Em sembla que no cola. No. Sou unes exagerades. Potser és que a les ciutats del nord, doncs, del nord d'Europa, la tradició sobre dues rodes està més instaurada i funciona molt millor que a la ciutat comtal. No sé, podríem utilitzar-les d'exemple també Bologna, en aquest cas. Per no? Però la dura veritat ens diu que no és així. És que no. I així ens ho demostra la nova normativa de l'Ajuntament de Barcelona sobre la circulació per la ciutat en bicicleta, que va acabar el seu període de proves, o sigui que ara en comptes d'avisat multen, el passat 17 de setembre. Home, és que si és una normativa s'ha de fer complir, no? Efectivament. Per aquí no estiguem tots d'acord, que està bé que posin multes, no? Exacte. Són conseqüents i coherents. Per ara, tot i que suposa que es vol potenciar l'ús d'aquest mitjà com a transport real per a moure'ns per la ciutat, tot són normes i obligacions, però... que no van acompanyades dels recursos per acomplir-les. Coses tan bàsiques com carrils bicis i aparcaments adequats, no? O allò tan maco i bonic, no sé si a Barcelona passa, però a l'Hospitalet sí. Què passa? Que un carril bici acaba. Sí, és com, hola. Acaba. Llavors, jo crec que llavors pensen que llavors et poses a l'evitar i vas com a l'Olo Wolfing. Sí, vull dir, té un fi. A veure, si una si el carrer continua, ja, però el carril bici no. Sí, o el carrer es bifurca per lo que sigui, però amb la bici t'has de quedar allà. Mira, sí, passa. En fi. És bonic, no? No. Però bé, no ens n'anem, perquè fent un repàs per les notícies que van aparèixer els primers dies d'aquesta ordenança, si alguna cosa tenen totes en comú, totes les notícies, és el desconeixement entre els usuaris. Vaja, que la normativa s'ha posat en marxa, però ni vianants, ni conductors, ni els mateixos ciclistes saben de què va, perquè ningú els ha explicat. O sigui que ho farem nosaltres, com a aquest ànima de programa compromès i clar de servei que, sí, que tenim. Atenció, que això és important, escolteu, eh? Entre les infraccions més greus, per si aneu amb bicicleta tingueu en compte, es troba passar-se un semàfor en vermell, portar o portar l'MP3 mentre vas amb la bicicleta, i també el clàssic d'anar parlant pel telèfon mòbil. Home, jo no ho trobo tan estrany, és qüestió de convivència, aquestes coses són de sentit comú. Evidentment que és millor anar amb l'MP3, però espera que t'explico més coses. Per circular per la vorera amb bicicleta, aquesta ha de mesurar més de 5 metres d'amplada. La vorera. Sí, exactament. La bicicleta està xunga. La bicicleta no. Exacte. La vorera ha de fer més de 5 metres d'amplada. I jo em pregunto si esperen que baixem de la bici i que traiem el metro de la butxaca cada cop que volem pujar amb la bici a una vorera. Evidentment aviam, que no, Laia. Aviam. Atenció a les declaracions de Sergi Amposta, intendent de la Guàrdia Urbana del barri de l'Eixample, que ha fet una crida a la calma. En aquest calma. Barri, en aquest barri, on la majoria de voreres mesuren una mica menys de 5 metres, 4,70 aproximadament, va assegurar que s'hi podrà circular igualment. Quin descans, eh? Amable. Ja, estem més tranquils per aquests 30 centímetres. Total, que si sou de l'Eixample, poseu-vos a per la vorera. I a més, la nova ordenança també prohibeix aparcar la bici en semàfors, bancs, papereres o arbres, i en general a qualsevol lloc que no sigui un aparcament de bicicletes. I tranquils, que com una pregunta, que les, els fanals tampoc es pot lligar a la bicicleta? No, zero, res. Ha de ser un aparcament de bicicletes. I és que, esclar, com les bicicletes no tenen matrícula per poder posar la multa, han trobat un altre sistema perquè el senyor gent no s'hagi d'esperar fins que torni el propietari. La solució quina és? Doncs retirar la bicicleta, si cal tallant els candaus, i deixaran un avís com quan la grua se t'endú el cotxe. Que Déu-n'hi-do amb la història. Però és que això no una és tot. Una pegatina al terra, en forma de triangle. Sí, sí, sí, sí, absolutament. Una enganxina. Una enganxina, un adhesiu. Però és que això no és tot, perquè si per treure la bici han hagut de fer servir la grua, l'usuari ha de pagar gairebé 50 euros de multa, a més dels 30 euros de multa pel mal estacionament. Bueno, pues però aviam, que aviam, algú ha de... comprar una nova. Aviam, per 80 euros... Això és veritat, home, però algú ha de pagar la grua. Aviam, però és que no és grua. La manera de tallar els candaus de la gent i endur-se la bici, que inclús la Guàrdia Urbana s'ha queixat. Escolta, i si la bicicleta molesta? No la treuen perquè molesta, la treuen perquè està posada amb un trist fanal allà sol. Home, això no crec que ho faci. Perquè no ho fan ni amb els cotxes, si no molesta. Això és el que diu la normativa. Però és que, a més, el ciclista ha de portar alguna dada fiable per demostrar que la bici és seva i per poder-se-la endur. O sigui, que jo dic, si tens la típica bici del Decathlon, aquella vitamina verda, doncs què fas? Com a les maletes, li poses una etiqueta amb el teu nom i l'adreça. Jo li diré al meu pare que em faci una nota del col·le que fiqui la bicicleta grisa. Vitamin és de l'Andrea i firmada pel meu pare. L'escriuré jo, com sempre. Suposo que serà... I posarà la signatura. Exacte. Suposo que això serà una dada fiable. I tant, per el meu pare, guanyar, per favor. En fi. Que el pare de l'Andrea, atenció, eh? Però no, no, però això, és que això d'aparcar de la multa per aparcar en un lloc que no sigui aparcament, ho trobo molt graciós, perquè aviat també inventaran una zona blava per bicis. Sí, de 9 a 8. Però, exacte. Sí, clar. Amb una hora al migdia, que per què no hi ha zona blava al migdia? Bueno, això és per un altre dia. Continuem. A veure, Laia, què més ens portes? Doncs un altre tema calent, sí, el bicing. Calent. Però abans de posar-nos a parlar del bicing, voldria fer una crida al sentit comú. Hi ha una societat que... Andrea, sisplau, escenifica... Perdona, Laia, pots escenificar la crida al sentit comú? Sentit comú! És aquesta la crida al sentit comú? Sí, és que abans, quan has dit allò de... La crida a la calma. I si faig una crida a educar en comptes de castigar, com ho fem? Educar, no castigar... Vale, m'agrada, m'agrada. Això ho farem servir. Al final del programa us donarem l'adreça del bar on va l'Andrea abans de venir al programa. No! Total, i recordo que l'entitat Amics de la Bici la considera una mesura absurda, difícil de complir i que l'únic que fa és posar traves a l'ús de la bicicleta. Perquè quin és el problema? Doncs que prohibir les coses sense donar una alternativa. Per exemple, per quin carril bici puc anar si no em deixen circular per la Rambla Catalunya? Doncs per cap altre. I on deixo la bicicleta si no hi ha cap aparcament a la vora? Doncs suposo que esperen que ens la guardem a la butxaca al costat del metro de mesurar voreres. O com a bola de drac, fer servir un d'aquells. No mireu, bola de drac. Les càpsules aquelles. Ho podem proposar. Total, anem a parlar del bicing, que també és un altre tema calent. Edu, què en saps tu del bicing? Jo, i segurament aquestes alçades de la pel·lícula, tothom sap què és el bicing. Probablement. No? Però potser heu estat a l'estranger o ens escoltes des de ben lluny, qui sap, tenim oients a Tailàndia, i us en faig 5 cèntims. El bicing és un servei de préstec de bicicletes de l'Ajuntament de Barcelona que funciona des del passat 22 de març. Ja, hòstia, ja fa temps, eh? Ja fa. Però si no ho sabeu, tan sols podeu anar en bicicleta durant 30 minuts de forma gratuïta, havent pagat l'abonament, no? Exacte. Si esteu 3 hores, pagueu un petit preu simbòlic de penalització. I, de tota manera, sempre podeu anar a deixar la bici a una estació, si us passeu dels 30 minuts, agafar-ne una altra i així... Sí, però has de passar 10 minuts. Sí, bueno, fas un cigarro o fas una mica... Exacte. Veieu que fas amics a les portes dels centres, que no es pot fumar. Estic esperant una bicicleta. En fi, feta la llei, ja sabeu com acaba. Feta la, Laia, sisplau, apunti del grup. Feta la trampa. Molt bé. Per cert, això que estem escoltant és Someone to Love, de Fountains of Wayne. Bé, seguim. El bicing ha tingut un èxit aclaparador. Sobretot al principi, que quan fos usuari només valia 6 euros per tot l'any. I hores d'ara aquest servei compta, atenció, amb més de 90.000 usuaris. Número que segueix pujant. Potser més lentament, ja que ara val 24 euros, però segueix pujant. I ara que us hem refrescat la memòria, sobre què és el bicing... Sobre què és el bicing, ara... Exactament, sobre què hem refrescat la memòria, Andrea. És que a mi ja sabeu que els accents... I ara què farem bona. Després de refrescar la memòria? Doncs farem una radiografia de com ha estat aquest servei fins al moment. Comencem? Doncs bé, l'Ajuntament ens venia el bicing com un sistema de préstec a combinar amb el transport públic i la bicicleta. I deien, per anar on vulguis, quan tu vulguis, sense fums ni sorolls. Això és el que ens deien. Altres, però, titllen aquesta innovadora mesura com una proposta electoralista, perquè ja recordeu el context. Sí, aviam. És cert, cada vegada ja... Sí... Sí, recordem el context. El context és que faltava un mes per les eleccions municipals, no, Laia? I que tot va anar a correcuita i es van ficar a les estacions sense tenir acabat totes Exactament. Les... Exactament. Bueno, ja ho sabem. Sí. També ens van tornar al Castell de Montjuïc, així de la nit al dia. Per exemple. Ai, no sé, propostes socialistes, la merda democràtiques. I tant. I de fet, sí, és cert, cada vegada hi ha més bicicletes, però això no vol dir que la ciutat estigui preparada, i menys quan va començar el bicing, que no hi havia ni la meitat de carrils. No, i tant que no. I l'Ajuntament en aquests mesos ha anat creant algun carril, però no prou. I el cas és que hi ha un gran desequilibri entre les bicicletes en servei, que són unes 1.500, i el número de donats, que supera els 90.000. Us podeu imaginar les cues que hi ha per agafar una bicicleta? No, és que el desequilibri fa que aconseguir una bici es converteixi... en una loteria. Hi ha moments del dia en què moltes estacions del bicing es troben sense cap bici o amb bicis amb rodes punxades, etc. Les estacions més castigades, evidentment, són les de l'Eixample i les del centre de la ciutat. I bueno, donem una mica la nota positiva, dir que s'han obert 4 estacions més que es van obrir a finals del mes passat, el de la Rambla Guipúscoa 43, una altra a l'Avinguda Pau Casals i dues estacions més al carrer Viriat 45 davant la plaça Països Catalans. Aquí al costat de la ràdio. Aquí al costat, doncs vinga, ara quan marxem tots al bici. I a més està previst ampliar la xarxa de bicicletes fins a 6.000 el proper estiu. I també les estacions, etc. Però bé, en tot cas, això ja ho veurem. Què em penses de tot això? Què em penses, Andrea? Que... Bueno, que em sembla fatal que Hospitalet no arribi al Bicing i aquestes coses. Per exemple. Jo a les Corts no he vist cap d'allò, cap estació. Ni a la zona franca em veuràs. No, mira, la cosa és encara Barcelona centre i barris. Home, la Rambla Guipúscoa aquesta està allà a final, tocant a Badalona, eh? Vull dir, bueno, ja aquesta és de les noves, però vull dir, estem començant a ampliar. Ara es comencen a obrir a la perifèria. Ara falta veure el programa que fem al juny, si hi han posat realment 6.000 bicicletes o com està la cosa. Però en fi, és el que tenen els socialistes, si em permeteu dir-ho, perquè sempre comencen la casa per la teulada, que eren un servei de préstec de bicicletes en una ciutat que no està preparada per les bicicletes. Promet ajudes pels joves que cobren menys de 2.000 euros, o sigui, tots, abans d'impulsar mesures perquè aquests joves es puguin guanyar millor la vida. En fi, millor que acabem escoltant aquesta gran cançó de Mishima que es diu Miquel a l'accés 14 i aprofitem per recordar-vos que el mes que ve traurà el nou disc i serà el disc de l'any abans d'haver-lo tret. I depressiu, també. I depressiu, baix. Bueno, Laia, ens trobem d'aquí... 15 dies. 15 dies. Molt i ara, bé. Quan acabem Mishima, tirarem amb música. Divendres de 10 a 11 de la nit, Mai a la vida, un programa de tendències. Música. Avui, per començar amb l'actualitat musical, us portem el disc més polèmic dels últims temps. Estic parlant del darrer treball dels Radiohead, In Rainbows, el primer disc de la història pel qual el consumidor ha decidit què vol pagar. No desvelarem què ens ha costat a nosaltres, però direm que el pressupost del programa és certament força limitat. Això que estem escoltant es diu House of Cards. Bé, com podeu sentir, els Radiohead no han tornat al camí que van deixar ara fa 10 anys amb l'OK Computer, és a dir, el camí de les guitarres, sinó que segueixen plàcidament per allà on venien, atmosferes, una mica d'electrònica i la veu trencadissa de Tom York, que sembla que... no ho sé, que se li hagi... esguinçat, no? Sí, no, digues, 15 rovells d'ou i tinc aquesta veu aflautada. En fi, hem estat escoltant ara House, bueno, ja ho he dit, no? El que sí, havíem escoltat, House of Cards. Bueno, també volia dir que aquest, el In Rainbows, tot i ser gratis, és un molt bon disc. Sí? Et el recomanes? El recomano molt, sí. Què anaves a dir? No ho sé. Fortament, ferventment? Fervorosament. Ah, vale. Recordem que l'anunci que el nou disc de Radiohead es semi-regalaria va agafar per sorpresa a tothom, fins i tot els membres de la seva antiga discogràfica, que van intentar, sense sort, arreglar el problema. Com ho deurien arreglar? Què deurien fer? No sé, un ganivet al coll. Exacte. Tom, no ho facis! Rotllo dinastia i coses d'aquestes. Jo imagino que sí, no sé, prometre als Loro i al Moro o als Radiohead perquè no regalessin el disc. Tot i que jo tinc la teoria que els Radiohead han guanyat més diners venent, entre cometes, el disc així que no pas a través d'una discogràfica. Jo també ho crec, directament segur. Perquè jo crec que treuen més per percentatge. Però bueno, és un problema per ells, no per nosaltres. Cal dir que aquest, el Tom York i companyia, els han sortit força seguidors fa uns dies. L'ànima de Nine Inch Nails, ho he dit bé? Quasi molt bé, Andrea. Trent Reznor. Reznor. Va anunciar que ell tampoc tenia contracte amb cap discogràfica i que el 2008 passarien coses molt emocionants. Bueno, estarem a l'expectativa, tot i que el rock progressiu i industrial de Nine Inch Nails no entra gaire dins la línia editorial del Mai a la Vida. No, però bueno, no. A mi em fa molta gràcia que digui que jo tampoc tengo contrato, eh? Ho dic en castellà amb aquest accent, el Trent Reznor. Vull dir que Radiohead, no, evidentment no, és una broma, que Radiohead anuncia que traurà el disc d'aquesta manera sense tenir contracte, sí. I ara comencen a sortir perquè no només Nine Inch Nails, sinó també els Oasis han avisat al món que tampoc tenien discogràfica i que començaran a fer coses estranyes. Però com no tenen discogràfica? Perquè se'ls ha acabat el contracte i no... I no renoven? Quan són grups així tan grossos que tenen la pell cap al mànec. Ui, em sembla que estàvem escoltant abans Reconner o alguna... Sí. Sí, com he dit, estàvem escoltant Reconner i ara escoltarem House of Cards. Això. No ho he dit així? Però doncs, un lapsus el té qualsevol. I més un divendres a aquestes hores. I amb aquesta bufanda. I amb aquest mal de cap que tinc, que vinc aquí heroicament. Bueno, escoltem una mica més. Sisplau. Imagino que no està de més afegir totes aquestes coses típiques i tòpiques sobre grups importants cada vegada que treuen disc. Dir que és el setè disc d'estudi del Radiohead o que són a totes les travesses per aparèixer a algun festival de l'estiu que ve. I no estem pensant en cap festival en concret. No, un que es fa... El nord d'Àfrica? Sud d'Europa. No ho sé. No, no? Calor. Molta calor. Molt de guiris, molta cervesa. En fi, jo vull afegir que s'ha parlat molt de la revolució que el nou disc de Radiohead ha significat i bla bla bla, però ningú no s'ha donat de la real magnitud de la tragèdia. Atenció, que el que diré és molt important. Fins ara els snobs com nosaltres i com l'Andrea podíem distingir entre els grups que es venien a les multinacionals o els que ho aguantaven tot a discogràfiques independents i petites. I ara Radiohead què és? Han inaugurat una nova classificació perquè no està ni a una multi ni a una independent. Sincerament, jo crec que Radiohead són els més snobs de tots. Tenen tanta pasta com per permetre's el luxe de dir nosaltres no ens calen discogràfiques, us regalem l'àlbum i si ens voleu pagar, ens pagueu pel gust. No em fotis. Evidentment, no em fotis. Sí. És que és com... El comentari de l'Andrea, patrocinat per Tom York. Bueno. Continuem escoltant House of Cards fins al final. Que és casa de... Cartes. De cartes. I no ens movem d'Anglaterra perquè ara toca parlar de la nova nena pop. Després de la música facilona de Lily Allen i les tragèdies d'Amy Winehouse, tenim entre nosaltres a Kate Nash. És una nena de 20 anys, evidentment, acabats de fer, que com no ha estat portada de la NME aquest estiu amb un altre futur amic del Mai a la Vida, en Jack Peñate, un altre jovenet que ha estat una de les sensacions de l'estiu britànic. El seu single Foundations, deia que això que estem escoltant és el seu single Foundations del seu primer i únic disc Made of Bricks, hecho de tochos. Aviam, Andrea, tu has comparat a la pobra Kate amb les dues dones més garrules de tot Anglaterra. que són l'Amy i la Liliane. Però em sembla que la noieta no es mereix tant, tot i que a punta maneres encara li falta molt per demostrar que és una gàrrola de tal magnitud. Mira, tu dona-li temps i drogues de disseny, i d'aquí 3 mesos en parlem. Vale. Sembla... Sí, no, estic d'acord que pugui quedar així, perquè... A veure, si no, no dec... que l'he estat escoltant aquest xinguel i no està malament. De fet, la noia canta bé. No és com la... No té el portento de l'Amy, ni crec que sigui tan tonta com la Liliane. Per això mateix dic això, que apunta maneres, però ja ho veurem. Sí, però... Estàs cansada de tot ese rotllo britànico. Sí. Sí. Però són els que s'han inventat la música. I els que tenen un accent tan raro. Vinga, no em fotis. Hosti, ara no sé d'on és la Kate aquesta. És anglesa, sí, però no digue el poble. Doncs pues poble, eh? Ha de ser un poble i tancat, perquè l'accent és difícil. Però ja se sap, els anglesos. Ja. Yeah. Bueno, escoltem més de Foundations, al final. Sí, el que queda. I aquí tenim l'amic Jack escopint a les estrelles, tal com ens aconsella el títol d'aquesta cançó que es diu Speed at Stars. Jo el que no sé és que si es refereix a les estrelles del cel o les estrelles persones. M'explico? Sí, a mi m'agrada més la segona opció. No? Té més... Ganxo més... Té força. Més força. Clar, és que si no sempre... Escopir les estrelles, que té lo seu també, perquè escopir les estrelles significa... Sí. Ja sabem què significa. Llei de la gravetat, Newton, poma... El que diu l'Edu... Vol dir que Speed at the Stars és el primer tall del primer llarga durada del Jack Peñate, que es diu Matiné. Pel que sembla, es veu que el Peñate s'ha fet famós en part gràcies a les seves enèrgiques actuacions en directe, o això és el que diuen les cròniques. També gràcies a que abans, em sembla, que va estar tocant amb The Maccabees. The Maccabees? Eso. The Maccabees. Sí, perquè em sembla que és de la quinta. O que va estar ell en el grup... Home, és bastant ninyato, aquest home. Pues com els Maccabees. Perdona. Sí, sí. Jo que sé que són els Maccabees. Sí, sí, sí. Són... Penso que jo soc popi de fa 2 dies, no? Vaya tela. Bueno, nosaltres, però, ens hem de conformar a escoltar-lo pel disc o esperar-lo al proper Benicàssim, que segur que cau. Segur, segur. En una carpa plena de guiris, així com molt begut, saps? Molta calor. I gots d'aquells grossos de cervesa volant, no precisament buits. No, això tampoc ho entenc mai. Jo què tampoc... fan tirar en la birra? Perquè són rics. Ah, cert. I si fixes, a les 9 del vespre no volen encara, és més a partir de les 12, quan ja s'han begut els primers gots. Clar. Perquè, aviam... Igual, com veuen els guiris? No, mentida. No veuen tant. No, perquè la tiren. Compren molt, però després la tiren. En fi, això podem veure'ls pel el proper Benicàssim o pel YouTube. Sí. Una opció. Tots els records del món com una competició de fons. Porta'm uns entrants calents i cosmètica d'Ester Lauder. I l'Oriol ve sol i m'han fet ser enginyer. Tot sopar s'adorm. És un home matiner i fa plat s'extén, un alè d'eufòria adolescent. I després de tanta disbauxa britànica, ara ens hem de posar seriosos. Sí, perquè el senyor Raúl Fernández, àlies Refri, ens ha regalat una preciositat que es diu Els Invertebrats, ferm candidat al disc més depressiu de l'any, una forta pugna amb el nou disc de Mishima que encara no hem escoltat. Estem escoltant El Sant Sopar. Sensació de dol. A poc a poc senten plegats que no només ha passat el Els Invertebrats combina cançons en català i en castellà i uf, jo no sabria dir quina de les dues llengües li queda millor. De fet, el Refri té dos singles, el digital d'aquest disc, Els Invertebrats, i un és el que hem escoltat abans, del Sant Sopar, i un altre, una que volíem escoltar, però per causes logístiques no hem pogut, que es diu Envejece, que és en castellà. I ara què estem escoltant? Ara estem escoltant El Sud. Que és una cançó que a mi, des de les meves preferides del disc, l'única que és molt depressiva. I a més té una cosa que m'agrada molt i que jo no sé si s'havia fet abans perquè la meva cultura musical és limitadeta, que és veu i contrabaix només. Jo crec que segur que s'ha fet. Sí, hosta, si no ho ha fet Sisa, no ho ha fet ningú, no? Bueno, no sé, tampoc sóc gaire expert en la d'allò de Sisa, en la discografia de Sisa. No, la Sisa convidava gent a casa seva i gent que no existeix. Gent que no existeix. Personatges de còmic i tal. Hola. Hola. Sortirà algun del vi. Mirarem el passat com si no fos possible que haguem trigat tant a arribar. Realment això és superdepressiu, eh? Sí. A veure, canta bé, no, l'home aquest? Canta molt bé, però... Ai, què dèiem abans? Però no és cançó de Radio Fórmula, eh? No, no. Cert. Què dèiem abans fora micros? De Refri. No sé, però a mi se m'acut que agafa el relleu de Pete Doherty al davant del líder, de sí? La liderat espiritual del Mai a la vida, eh? Sí? Hòstia. Sí, jo, eh? Ho hauríem de discutir, eh? Bueno, després ho parlem, vale. Fora micros. No, el que dèiem abans és que Refri o Raúl Fernández ha editat també el disc d'Aroa. Ha produït, que és com superbonic, també. No tan depressiu. No, no. Però... I és el primer disc d'Aroa que canta en castellà. Sí, perquè abans cantava en anglès, sí, no? Sí, sí, sí. I que també produeix el de... El de l'Hijo. El de l'Hijo, cantant de Migala. Exacte. I que està força bé, també. Jo aquest no, d'allò, sí, no l'he escoltat. Sí, bastant fan. I, bueno, jo dic que els tres discos estan editats a la discogràfica Aquarela, uh-huh. I podríem dir que el Refri aquest és com una mica com l'alma d'aquesta discogràfica. Un dia hem de fer un tema de la setmana sobre les discogràfiques independents del rotllo... que tenen tres, com Closer de Madrid, que porten a Aeropuerto. El Mor, com era aquell? Mor Music, però aquesta és de fora. Llavors potser és massa feina. Yeah. Ja ho veurem, ho estudiarem. Sí, perquè n'hi ha de discogràfiques d'aquesta. Bank Robert n'és una. Sí. Bank Robert també. Ui, aquí hi ha xitxa, eh? Sí. Per parlar-ne. Bueno, ja parlarem amb les nostres estimades col·laboradores, membres de l'equip, que s'encarreguen de... del tema de la setmana i de portar-nos al cada dia, ai, cada setmana, vull dir, com la Laia Creus, que ens ha acompanyat avui parlant de bicicletes, i la Míriam Gómez, que va venir la setmana passada a parlar-nos de raftings i... I puentings, i briefings, i briefings, i coses sí. de publicitat. Temo la palabra, odio la mentira, siempre por la espalda. Creo en la paciencia, temo la palabra, odio la mentira, siempre por la espalda. Continuem perquè l'agenda de concerts torna a cobrar força i per aquest cap de setmana i posant les llistes per a la propera, ja us assegurem que tindreu allà on triar. I per variar una mica la lògica organitzativa d'aquesta secció, m'agradaria preguntar-te una cosa, Edu. Pregunta'm una cosa, Andrea. Què en penses de les revistes musicals, així en general? I en concret de la proposta de Rock Deluxe? Pues jo crec, a mi m'agrada molt llegir revistes de música. Sí? Sí? Però tu no creus en certa mesura que és com... Contradictori. Contradictori i és com la premsa esportiva. Que és superfan, vols dir, o que sensacionalista. Sí. No, la premsa musical no crec que sigui sensacional. No. Almenys la d'aquest nostre estimat petit país. Home, evidentment la NM inglesa és supersensacionalista, no, que cada mes et treu... Vull dir, que qui escriu l'article és que li dona el valor. És molt objectiva, sí. No, objectiva? Ai, subjectiva, perdó. Sí, hi ha molt de valoració personal, sempre. Però, d'altra banda, també pensa que el CETAN té un fort marcat caràcter de promoció, sí. Les revistes musicals, sí, sí, i això sí, també sí. Li treu bastant d'aquesta subjectivitat. O sigui, la subjectivitat es redueix pràcticament a les crítiques. Editar, sí, però per mi les entrevistes la majoria són ja. Bastant tòpiques. De tota manera m'agrada, fa gràcia veure sí, que, no, està bé. Què diu el Raúl Fernández, per exemple. Sí. Bueno, opinions a part, ahir mateix va començar el Rock Deluxe Music Weekend, que com molt bé podeu extreure del seu nom, es tracta d'un festival de música que organitza la ja mencionada revista, junt amb la col·laboració d'una de les tan temudes discogràfiques espanyoles, Houston Party. Dit amudes perquè van tenir un petit rifirrafe amb Lori Meyer fa uns què va passar? Anys, jo... que li van editar l'Hostal Primodan i no era l'Hostal Primodan que ells volien, era l'Hostal Primodan que volia Houston Party. Van haver follons i després em sembla que la va editar a part. Sí, se'n van anar de Houston Party, però no m'entendrà sí, mai sí, per què. Bueno, en fi, sobre el Rock Deluxe Music Weekend, dic que és un festival simultani que se celebrarà a diferents ciutats del país, com València, Mallorca, Madrid i, evidentment, Barcelona. Els grups i solistes confirmats són d'aquells a treure's el barret i és per aquesta edició, tinc la impressió que han fet una aposta una mica més arriscada, però bé. Serà fàcil establir les coordenades per dies i artistes, així que per demà mateix, divendres a la... No, però avui mateix, divendres exacte. A la Sala Apolo, podeu veure Elvis Perkins, si correu molt. De fet, jo no sé si arribareu a aquesta hora. Sisa, que podreu veure si sortiu ara, i Nacho Vegas amb Cristina Rosenminge, que ve a ser el plat fort de la nit, tot i que per mi no... Home, estan posats com a caps de cartell, eh? Sí. Bueno, jo crec que els tres en si són força cap. Sí, sí, sí. Més Sisa interpretarà o interpreta el seu disc Qualsevol nit pot sortir el sol íntegrament, això que s'ha posat de moda ara. Això que contracten un artista perquè toqui un disc només. A mi m'agrada. Sí, sí, sí. Sobretot quan és un artista amb una llarga trajectòria. Sí. No, com, no pots fer amb els Arctic Monkeys, això. No, ni amb... No. Bueno, és igual. Elvis Perkins, que tot just despega, Sisa, que tot just fa 20 anys celebrant el terme de nova cançó, i el Nacho i la Cristina, que s'ho munten plegats, portant en directe el nou disc que han creat junts. Una mescla més que explosiva. Per demà dissabte, aquest nom que em costa super de pronunciar, sisplau, Edu, ajuda. Yves Barcelay. Gràcies. Kurt Wagner i The Wedding Present. The Wedding Present, perdona, també farà una cosa com Sisa, que presentarà només, o sigui, tocarà només un disc de la seva tota la discogràfica, que és George Best. Ahà, molt bé. Ja està. Vaig fent apunts. Sí, no, està bé, així. Enriquidors. Clar que sí. I això que Wedding Present tanca en el cartell també a l'Apolo. Sí, que aquestes alçades ja esteu frisant per saber el preu, així que us aclareixo que estem parlant de 24 euros l'entrada anticipada i de 30 euros en taquilla. Els abonaments realment valen la pena perquè redueixen notablement el preu sobre l'entrada individual. 39 euros l'entrada dels dos dies per venda anticipada i 50 en taquilla. Estem escoltant El Vertedero de San Paulo, que feia molt de temps que n'escoltàvem a Los Astros. Ja. Yeah. Però per què no treu un nou disc? I què? Però és molt bo aquest últim. Sí, hem de reivindicar els artistes locals. Clar que sí. Clar que sí. Per als alternatius a les grans cadenes musicals, us podeu acostar avui mateix, divendres 19, a la Sala Bikini i escoltar el més nou de la cantant barcelonina Murfila. Sí, home, sí, aquella noia macarra que cantava Loco, Loco, Loco. Us sona? Perquè a mi no. Sí, home, sí. Loco, Loco, Loco. És que has tret de fons. És una rosa pelitenyida. Que, bueno, que sí, home, sí. No sí. sé de què us estic parlant, però feu... però faré veure que en sé molt. Aviam, si no us fa gaire el pes i sou seguidors del Pop Tranquil i Pausat, podeu anar a l'Espai Jove Boca Nord, situat al carrer Agudells 3745, a sentir els nois de Bank Robert, El Chico con la Espina en el Costado. Absteniu-vos sentimentals i els que esteu convençuts que la tardor, és depressiva. Exacte. També a DJ Espiral, que és un dels col·laboradors assidus del programa, bàsicament... és l'Arnau Sabater, amb la seva secció del disc de la setmana, estarà punxant... Has dit col·laboradors assidus? Sí, vale. Sí, no sé el que he dit. Estarà punxant, perquè sí, no sé què estaves mirant tu, i estava mirant jo cap enrere, i com estic editant... No, és igual. Estarà punxant avui mateix, divendres 19, a l'Àmbar, un local que està, un local de copes que està quasi... després del Gat Gordo de la Rambla del Raval, allà. Uh-huh. Allà, és molt xulo. Botero. Sí, aquell. Aquest, exacte. Escolta Colòmbia. Exacte. Per demà també us proposem fer una regressió al passat i assistir a la festa tribut a Elvis Presley al Zac Club. Per als despistats i primerencs us hem d'aclarir que el Zac Club es troba a l'Avinguda Diagonal 477. Quina altura cau, més o menys, això? Idea. Tu saps que jo soc de les afores. Sí, però la Diagonal és molt llarga. I... ja. I tu te la coneixes millor que jo. Jo? Sí, però no sé on està el número 477. Bueno, doncs ho busques al Google Maps, però, xato. Vago. Jo diria, apostaria que és una alta, eh? Pues com... pues per, la coneixes fijo. Francesc Macià i aquestes coses. Home, tampoc tant, eh? Vinga, no vinguis de modesta. En sèrio? En fi. I què més tenim per aquesta doncs, setmana, doncs, per Andrea, acabar, sisplau. I pels que pensen que el dilluns encara no... que encara és cap de setmana, si us acosteu a la sala Sidecar, podreu gaudir del bo i millor rock versionat pels més fans de la capital. Estem parlant, evidentment, de les sessions anti-karaoke muntades per la sala Sidecar, junt amb l'amenització de la Rachel Arraif. O... Arraif. Sí, exacte. Sin un vertedero que tienen en São Paulo. I fins aquí el programa d'avui, amics i amigues. Que ràpid es passa el temps quan t'ho passes bé. Ai. Quina guionista més maca que tenim. Quanta literatura, eh? Exacte. En tan poques paraules. Exacte. Ens podeu seguir llegint a maialavida.blogspot.com. I podeu enviar-nos més mails, que cada dia arriben carretades de mails a maialavida@gmail.com. o mirant el nostre interessant fotolog, que és fotolog.com/maialavida. I fins aquí la informació de rigor, que en el fons nosaltres us trobem a faltar més a vosaltres a nosaltres. O és al revés. O sigui, què passa aquí? Per què hi ha tants altres? Vull dir... nosaltres? Va. Vosaltres? En fi, no sé, un dia vaig prometre que mai a la vida faria cap més embarbussament de paraules. Trabalengües? Sí, exacte. Bueno, doncs com a... bon pensador de diumenge, t'hauries de replantejar aquesta decisió. O és que no has vist a Quim Monzó a la... no has sent... bueno, jo l'he sentit a la Fira de Frankfurt. Sí, una polla xica, tica. Com a curta becarica. I ballarica va tenir cinc... no sé què. Bé, ens escoltem la setmana que ve amb la mateixa sintonia de sempre. I... què més dir? I que ens escoltem i ens sentirem. Adeu. Adeu.